Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest czwartek, 5 stycznia. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Z powodu złej pogody zamknięto przejazd przez granicę z Niemcami w Kołbaskowie. Nie bilety, lecz pociągi do kontroli. NIK krytycznie o realizacji wieloletniego programu inwestycji kolejowych. Dzień dobry, czy wszyscy żyją? W tym serwisie także o zimowych patrolach strażników miejskich, Lekarzy Nadziei i Caritas. Zaczynamy od informacji dla kierowców. Z powodu złej pogody nie można korzystać z przejazdu granicznego przez Kołbaskowo, informuje o tym Anna Gembala z zachodniopomorskiej policji. O zamknięciu autostrady zdecydowała strona niemiecka. Na terenie Niemiec warunki pogodowe znacznie pogorszyły się. Przede wszystkim są tam dosyć intensywne opady śniegu, również zawieje i zamiecie, a poza tym droga jest oblodzona. W związku z tym Niemcy zamykają autostradę na swoim odcinku graniczącym z Polską, a więc od strony Kołbaskowa w stronę Niemiec nie będzie można przejechać, a więc prosimy osoby, które będą chciały jechać do Niemiec, żeby korzystały z innych możliwości przejazdu. Przejazd graniczny przez Kołbaskowo będzie zamknięty do odwołania. Najwyższa Izba Kontroli krytycznie o kolejowych inwestycjach. W swym raporcie NIK wytknęła polskim liniom kolejowym, że nie dostosowały zakresu inwestycji do możliwości. W efekcie część planów z wieloletniego programu inwestycji kolejowych nie została zrealizowana. Nie zostały też wykorzystane pieniądze unijne przeznaczone na modernizację linii, mówi szef NIK Krzysztof Kwiatkowski. Do końca 2015 roku nie zakończono niemal połowy ze 153 projektów ujętych w programie i nie wykorzystano ponad 11 miliardów złotych zaplanowanych w 2011 roku ze środków unijnych na infrastrukturę kolejową. Z raportu wynika też, że niektóre inwestycje nie poprawiły znacząco jakości podróżowania. Miliardy złotych z programu inwestycji kolejowych wydane na modernizację oraz budowę linii i stacji kolejowych poprawiły ich stan techniczny, jednak dla pasażerów niewiele się zmieniło. Pociągi nadal nie rozwijają dużych prędkości na trasach. Z raportu wynika, że największe problemy polskie linie kolejowe miały z realizacją inwestycji, których wartość przekraczała miliard złotych. W latach 2011-2015 zaplanowano 12 takich inwestycji, a zrealizowano połowę. Islandia wraca do dyskusji na temat referendum w sprawie ewentualnego członkostwa w Unii Europejskiej. Ta sprawa pojawiła się podczas tworzenia nowego rządu, a mają go tworzyć dwie partie przychylne Unii i jedna sceptyczna. Islandia, która przez wiele lat była przeciwna integracji z Unią Europejską, złożyła wniosek dotyczący wejścia do wspólnoty w 2009 roku. Powodem był kryzys finansowy, w wyniku którego kraj stanął na skraju bankructwa. W 2010 roku rozpoczęły się negocjacje, ale 5 lat później wycofał się z nich nowy rząd. Wtedy też pojawiła się pierwsza zapowiedź rozpisania referendum w sprawie członkostwa w Unii. Gdy rozpoczynały się negocjacje, mówiło się, że potrwają krótko, bo Islandia wdrożyła już większość europejskiego prawa. Choć jest kilka kwestii spornych, na przykład w rybołówstwie. Islandia do tej pory była niechętna dopuszczaniu unijnych rybaków do swych łowisk. Nie podobały jej się też kwoty połowowe narzucane przez Brukselę. Beata Płomecka, Polskie Radio. Na koniec wracamy do Warszawy. Tutejsi strażnicy miejscy w zimie patrolują altanki i pustostany, gdzie przebywają bezdomni. Najczęściej po to, by upewnić się, czy są bezpieczni. Mieszkający w altance na warszawskiej Woli pan Kazimierz jest teraz przeziębiony, ale zapewnia, że na razie nie potrzebuje pomocy lekarskiej ani leków. A nie lubię się chodzić i prosić po prostu. Nie, ja potrzebuję ciepła, poleżeć w łóżku. To jest najlepsze. Napalone w piecu mam ciepło, jest 7 lat tu już jestem. Wytrzymałem. Strażnik miejski Alfred Paplak mówi, że sprawdzanie, jak się mają lokatorzy miejsc niemieszkalnych, jest szczególnie ważne w sytuacji pogorszenia pogody i zbliżającego się silnego mrozu. Wiadomo, że te osoby, które nadużywają alkoholu, to może rano nie wstać. Dlatego wszystkie miejsca są monitorowane, sprawdzamy i w nocy, czy te osoby żyją i w miarę możliwości w takich sytuacjach interwencyjnych, jak mróz, zostaną zabrane, przewiezione, czy do noclegowni, czy do jakiegoś schroniska. Straż miejska apeluje o to, aby reagować w sytuacji, kiedy widzimy osoby, którym może grozić zamarznięcie. Trzeba zapytać, jak się czują, czy potrzebują pomocy i w sytuacji, kiedy kontakt jest utrudniony, wezwać Straż Miejską. Bożena Falkowska, Polskie Radio. W niektórych patrolach uczestniczą ratownicy medyczni i pracownicy socjalni. Patrole interwencyjne to część wspólnej kampanii Straży Miejskiej, Stowarzyszenia Lekarzy Nadziei i Caritas. Dzień dobry, czy wszyscy żyją? To był serwis Trójki. W nocy na termometrach minus 12 stopni w Suwałkach, minus 9 w Białymstoku, minus 7 w Lublinie i Warszawie, minus 5 w Bydgoszczy, Poznaniu i Krakowie, minus 4 we Wrocławiu i Rzeszowie, minus 3 w Szczecinie, minus 1 w Gdańsku. Nad morzem wiatr w porywach do 100 km na godzinę, wysoko w górach do 120. Możliwe zawieje i zamiecie śnieżne. W ciągu dnia pochmurno, ale z przejaśnieniami, możliwe przelotne opady śniegu i od minus 12 stopni na Suwalszczyźnie do minus 2 nad morzem. W centrum kraju około minus 7. Trójka. Program trzeci. А песня моя, она как птица, в воздухе летает и бешено орёт. Come on, everybody! Двигай жопы, суки, бляди! Come on, everybody! Двигай жопы, суки, бляди! Ща-ща-ща, yes! Сохла на душе тоска. Ну что же ты, приятель, еще не колбасишься? Надо колбаситься, и вот моя рука. Come on, everybody! Двигай жопы, суки, бляди! Come on, everybody! Двигай жопы, суки, бляди! W nowym roku nadciąga stara strefa rock'n'rolla wolna od Angola z wiecznie młodym doktorem Wilczurem. Смеяться на ходу. Кто-то из вас умрет. z nowym rokiem na ustach, ale w swoim starym stylu Leningrad przywitał wszystkich strefowiczów w nowym roku. No i spełnił, zrealizował dzisiejszy leitmotiv tradycyjny, więc właściwie wszystko, czego można się spodziewać po strefie. Ten sam leitmotiv zawsze w pierwszy dzień strefy w nowym roku. Z nowym roczkiem, nowym rockiem. Czyli nic nowego, nihil novi, można iść spać. Będzie nuda, banał i sztampa, chociaż no będziemy się oczywiście starali ten leitmotiv realizować i parę nowych utworów i paru nowych wykonawców pewnie się w strefie do drugiej w nocy pojawi. Poza tym garść starych informacji, więc już można zacząć ziewać. No, że kontakt, strefa@polskieradio.pl. No, że są smyki, no ale to jest wariant dla bogaczy, tylko Złocisza 23, należy uiścić 71335. No i oczywiście można sprawdzać naszą skromną, drobną, niepozorną podstronę strefy polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa, co jest grane w audycji. No ale kogo to tak naprawdę intryguje, zajmuje i interesuje. To na przykład był rosyjski zespół Leningrad, który zaraz będzie bardzo ładnie tam wypisany. No dobrze, to czas w takim razie przystąpić do realizacji leitmotivu. Z nowym roczkiem, nowym rockiem będzie nowa płyta. Zespół co prawda znany, bo już kiedyś prezentowaliśmy poprzednie dziecko tej grupy. Tutaj nasz kronikarz Siwy, mam nadzieję, że odnotował i napisze nam, kiedy to prezentowaliśmy przedostatni album tej grupy, bo teraz właśnie jakoś z lekkim opóźnieniem dotarł do nas ostatni, który zwie się, oj, bardzo interesująco, Besser wird nicht, czyli lepiej nie będzie. Zespół zwie się Budzilus. Verblasst, nichts als ein Shitstorm im Wasserglas. So viel zu sagen, nichts mehr zu hören. Doch wir kommen nicht, um uns zu beschweren. Leider nur hier, um die Party zu stören. Es ist an der Zeit, ich kann euch nicht hören. Ich kann euch nicht hören, ich kann euch nicht hören. Es ist wieder Zeit für ein bisschen Lärm. Wirbel sind gezinkt, russisch Roulette mit vollem Magazin. Jeder kann es sehen, doch keiner erklären. Ich kann euch nicht hören, ich kann euch nicht hören, ich kann euch hier nicht hören. Es ist wieder Zeit für ein bisschen Lärm. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Wir können euch nicht hören. Wir können euch nicht hören. Wir können euch nicht hören. Wir können euch nicht hören. Wir können euch nicht hören. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. englischfreie Rock'n'Roll-Zone, die beste Sendung unter der Sonne. Schlaf nicht, sende eine E-Mail an strefa@polskieradio.pl. Rein, Bauch raus, 10.000 Kilometer und komm zurück zu Haus. Erzählen kannst du später, würde zieh die Schuhe aus, stell den Koffer ab, komm rein, du wartest auf Applaus. Du wartest auf, es gibt kein Bass, keine Band, keine Bühne, kein Applaus, kein Applaus. Wieso? Kein Applaus. Willkommen zurück, zurück zu Haus. Zur Aftershow. Vor 50 Stunden, jetzt warten wir aufs Harz. Geh nochmal mit den Hunden, keine Angst im Rampenlicht. Nur zu Haus die Windeln voll, ne Chance die haben wir nicht. Alle warten, doch es gibt kein Bass, keine Amps, keine Bühne, kein Applaus. Kein Applaus. Zwei Stunden Schlaf und wieder raus. Zur Aftershow. Freundlich nicken, noch drei Treppen. Im Leben nichts gelernt und doch alles so gewollt. Ja, der Kühlschrank ziemlich leer, doch das Glas immer halb voll. Und wir schreiben eure Songs. Nichts im Leben ist umsonst. Ist umsonst. Hier so scheiß im Radio. Auf der Aftershow. O, i zdaje się, że trzeba będzie zajawkę sobie zrobić z tego ostatniego utworu. Kein Applaus, willkommen zu Haus. To coś jak w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, tak przed drugą sobie coś tutaj zmontujemy i będziemy zespół Budzilus z taką małą zajawką Kein Applaus, willkommen zu Haus sobie tutaj prezentować na koniec audycji. Wraz z inną zajawką. Ładny finał, ładny finał. No dobrze, w sprawie zespołu Budzilus, który dzisiaj zgodnie z leitmotivem z nowym roczkiem, nowym rockiem zadebiutował, nie, zadebiutował to nie jest dobre słowo, ale zaprezentował się z nową płytą. Tymczasem Siwy oczywiście, zawsze na niego można liczyć, już wszystko podsumował, że ze starej płyty zagraliśmy po raz pierwszy ten zespół w lutym 2012 roku, a po raz ostatni w ogóle gościli w strefie w kwietniu 2013. No to należało im się. Należał im się powrót w nowym roku. Po ilu to latach? W każdym razie, jak ktoś nie wie, jak napisać Budzilus, no to już wie, bo jest skromna, drobna, niepozorna podstrona strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa i może sobie wszystko tam dowodnie zobaczyć. Siwy jeszcze donosi, że no co do tego ostatniego dziecka zespołu Budzilus, to jakoś mnie ono nie urzekło jak poprzednie płyty, no ale przynajmniej tytuł ciekawy. Besser wird's nicht, lepiej nie będzie. strefa@polskieradio.pl albo 71335 z wielką niechęcią, od razu właśnie podaję ten ostatni namiar, bo to tylko dla elit finansowych. Złocisz 23. No można oczywiście w ten sposób sprawdzać miłość do strefy, no ale kogo na to stać, żeby smyka wysłać. O tej porze, 20 minut po 12. Nie to, że drożej, ale o tej porze to już nic nikomu się nie chce, nie wyłączając doktora Wilczura. Agnieszka z Warszawy donosi, prosi, błaga. Niech pan ratuje, oko się przymyka, a to dopiero początek. No a nie wypada przespać pierwszej audycji w Nowym Rocku. Nie spać! Nie spać! No dobrze, to teraz w takim razie omijamy nasz leitmotiv z Nowym Roczkiem, Nowym Rockiem, Szerokim Łukiem, dlatego że to ani nie będzie debiut, ani nie będzie premiera, bo rumuński zespół. Nie. Co ja plotę. Mołdawski. Ach, to wszystko mogło mi się pomieszać, bo z Kiszyniowa przecież. To jaka to Rumunia? No, język być może ten sam, no ale kraj zdecydowanie nie. Mołdawia, tak, z Kiszyniowa. Zespół Harmasar. No i będziemy już chyba zmęczymy i zgramy do cna i do imentu tę ich najnowszą płytę, która zwie się Dyn Pamynt. Was No i odhaczamy sobie kolejną płytę w strefie rock'n'rolla wolną od Angola, wolnej od Angola, bo zgraliśmy, zmęczyliśmy, zmordowaliśmy zespół Harmasar z Mołdawii i już z tej płyty, która zwie się Dyn Pamynt, grać nie będziemy. Dyn Pamynt brzmi trochę jak Dzień Pamięci, ale zdaje się, mogę mówić co chcę o języku rumuńskim, bo w pół do pierwszej ze środy na czwartek na pewno nie słucha nikt, kto zna rumuński. A więc podobno Dyn Pamynt znaczy z ziemi. Strefa małpa polskieradio.pl. Tak, można oczywiście przysyłać jakieś listele pod ten adres, no ale kto by miał werwę, zapał, animusz, i mnóstwo innych potrzebnych rzeczy, żeby tę tak drobną czynność wykonać. O smykach nawet nie wspomnę, bo nie dość, że trzeba mieć to wszystko wymienione przed chwilą, to jeszcze Złocisza 23. To jest bariera nie do przejścia. A być może dzisiaj po prostu nikt, kto kocha strefę, nie słucha. Słuchacz narciarz w swoim listelu błaga, prosi, apeluje. Proszę nadać tempa. Właśnie wykonuję zaległe zlecenia i przydałoby się w tle coś szybszego, żywszego, takiego z galopem. O, drogi narciarzu, no nie mogłeś gorzej trafić, jak kulą w płot, bo teraz, no oczywiście będą realizować dzisiejszy leitmotiv z nowym roczkiem, nowym rockiem, ale jak napisałem na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy, Santiago de Chile brzmią jak w mogile, więc no galopu nie należy się spodziewać. I to tylko na marginesie wspomnę, że nasza wielka strefowa rodzina, acz patologiczna, bo żyjąca z darów, to działa, bo tutaj mam w rękach papierowy list od kolejnego darczyńcy, który donosi: do strefy podsyłam debiutancką epkę zespołu Diavol Strain, całkowicie żeńskiego zespołu rockowego z Chile. Dziewczyny pochodzą z Santiago i Valparaiso i wspólnie pod powyższym szyldem grają od 2015 roku. Zdążyły nawet zagrać mini trasę koncertową w Europie, w tym koncert we Wrocławiu. No dobrze, to będzie debiut w takim razie i premiera. Diavol Strain, Chile. Diavol Strain z Chile w ramach wielkiej strefowej rodziny, acz patologicznej, bo żyjącej z darów. Tutaj ściskamy łapę Jakuba z Wrocławia, który podesłał nam tę płytę. W tej sprawie przywiał do nas Orkan Barbara, która donosi: bardzo, bardzo mi się podoba, jadę do Chile nabyć tę płytę. No i tutaj Basia jak kulą w płot, dlatego że akurat ta płyta wydana również w Polsce chyba o wiele taniej wyjdzie zakupić w kraju. Mam nadzieję, że już na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy zespół Diavol Strain, debiut i premiera dzisiaj się pojawił. Tak jest, można sobie spijać nie tylko z ust prowadzącego, ale spisywać z naszej skromnej, drobnej, niepozornej podstrony strefy. No to może o tej porze, za 18 minut pierwsza, może w końcu możemy liczyć na jakieś smyki. Choć raz poczuję się jak elita finansowa i napiszę smyka do doktora Wilczura. Nie śpię, napisał ktoś. I jeszcze inny smyk, bo smyki trzeba promować. Jako strefowy kot żółtodziób przyznam, że jestem zaskoczony. Miałem nadzieję, że w nowym roku strefy nie będzie. Nowy rok to nowe nadzieje. No, przydałoby się, żeby strefy nie było, przynajmniej przeszedłbym do legendy, a tak to... Nikt jakoś nie nazywa mnie legendarnym doktorem Wilczurem. Już Hauptsturm für Knute próbował, ale mu się nie udało i strofa cały czas nie jest legendarna. No dobrze, ale przypomnę tylko, że jak ktoś pisze smyki do strefy, to... No właśnie, bo to Złocisz 23, a kogo na to stać? No dobrze, to trzeba by realizować i wykonywać i spełniać, chociaż oczywiście leitmotiv to jest zawsze coś umownego, ale no, od czasu do czasu będziemy się do niego przyznawać. Znowu będzie debiut i premiera. Zespół bardzo dziwnie się nazywa, podejrzewam, że Ukraińcy nawet nie wiedzą, co znaczy nazwa tego zespołu. Gogodzy Ganski. Mam nadzieję, że dobrze czytam G po ukraińsku, może i chochodzy, ale to podejrzewam, że takie G dźwięczne. Gogodzy Ganski. Poniekąd jest to przedłużenie znanej ze strefy Perkałaby. Widocznie nazwa Perkałaba oraz powiedziałbym tarcia w zespole spowodowały, że niektórzy członkowie założyli Gogodzy Ganski. I to będzie debiut i premiera. Gogodzy Ganski, Ukraina. Знову я себе не ходив би на вулицю. Ой, да, тільки мене ніжки несуть. Вийшов на мороза, там дівки цілуються. Ой, так тільки мене не беруть. Я шукав красу свою зеленокую, та на березі упала роса. Вийшов я гуляти тінічко глибокою, показати всім, яка у мене соса. Та-та-та-та, ти заблудився, мальчик. Та-та-та-та, ти заблудився, мальчик. Та-та-та-та, ти заблудився, мальчик. Тебе не ходив би на вулицю, вода тільки ніжки знову несли, знову на мороза там знову цілується. Ой, та чи чорта ти мене забрали, знову я шукав красу зеленокою, знов на березі упала роса, знову я гуляв тінічко глибокою, покажу я всім, яка у мене соса. Ти заблюдився, мальчик, та-та-та-та, ти заблюдився, мальчик, та-та-та-та. Ты заблюдился, мальчик. Ха-ха-ха!

широкі роки, кроки широкі мої роки. В мене вдома війна, в мене вдома війна, в мене вдома війна, в мене вдома війна, у нас вдома війна, у вас вдома війна, всюди, всюди війна, в мене вдома війна. No i kolejna premiera, kolejny debiut odhaczony, Gogodzy Ganski, Ukraina. Mogę nawet więcej powiedzieć. Iwano-Frankiwsk. Bardzo wiele nazw ma to miasto. Na przykład po rosyjsku nazywa się Iwano-Frankowsk. A w jeszcze innym języku zupełnie inaczej się nazywa. Ale to nie jest audycja historyczna, tylko muzyczna, nawet niesłowno muzyczna, co można by podejrzewać oczywiście po wybrykach doktora Wilczura, ale muzyczna właśnie. W sprawie nowego, debiutanckiego albumu Gogodzy Ganski napisał oczywiście nasz kronikarz Siwy. Czy to Perka Łaba, czy to Rura, czy Gogodzy Ganski, klimat słychać ten sam. No i zdaje się, że poprawnie wymawiam tę nazwę, bo przecież mogłoby być Chochodzy, ale zdaje się, że to jest G z ogonkiem. To a propos, no nie mogę sobie odmówić wtrętów lingwistycznych jako lingwista stosowany, dzięki czemu nikt ze słuchających już na lingwistykę stosowaną nie pójdzie. Zresztą nie było takich przypadków od początku strefy, więc o to się nie martwię. Na lingwistyce stosowanej mnie wyklinają. Nie mamy nowych studentów, bo jest taka audycja Strefa Rock'n'Rolla wolna od Angola i ten prowadzący jest właściwie chodzącą, żeby nie powiedzieć mówiącą antyreklamą lingwistyki stosowanej. To jeszcze raz Siwy gwoli dziennikarskiej rzetelności. Nazwa albumu W tuju myć oznacza mniej więcej w tej chwili. No dobrze, to muzykę i lingwistykę mamy z głowy. Gogodzy Ganski, debiut i premiera w Strefie Rock'n'Rolla wolnej od Angola, bo przecież dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem, z nowym roczkiem, nowym rockiem. Strefa Małpa, polskieradio.pl. A dla elity finansowej, no bo to złocisz 23, no należałoby uiścić 71335 dla smyków. No i teraz poniekąd też będziemy wypełniać leitmotiv, że coś nowego się pojawi, ale nie będzie to zespół, bo zespół już się pojawił w zeszłym roku i ta płyta, A Festa Continua, też się pojawiła. Będziemy ją zgrywać do cna i do imentu, mordować i przesłuchiwać do końca. Nowa będzie zajawka portugalska. I tutaj proszę naszego kronikarza Siwego wpisanie do akt, żeby którego dzisiaj mamy, 5 stycznia 2017, po raz pierwszy w strefie, pojawiła się zajawka portugalska. To chyba już wszystko powiedziałem. A nie, no oczywiście nie przedstawiłem zespołu gwoli dziennikarskiej rzetelności i ścisłości. Oczywiście Kumpania Algazara. Sou um debu, importa ser quem sou. Sou um ritmo, um átomo, uma pedra no sapato, uma voz que te diz: